навінаў. У эфіры радыё «Свабода», у студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны прадстаўнік Еўразвязу па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заявіла пра сваё глыбокае засмучэнне прысудамі былым кандыдатам на прэзідэнта Мікола Статкевічу і Дмітрыю Вусу. Суддзя Жанна Хвайніцка агучыла прысуд анархістам да 8 гадоў турмы. Александр Лукашэнка заявіў, што шэраг сродкаў масавай інфармацыі, у тым ліку і расійскіх, спыняць працу ў Беларусі. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з заявы прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы. Сёння ён выступіў з заявай, якой асуджае прысуды былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі і гаворыць пра новыя санкцыі Злучаных Штатаў супраць беларускіх прадпрыемстваў. Са зместам заявы вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч. Я рашуча асуджаю судовыя выракі і пакаранні кандыдатам на прэзідэнта Беларусі Уладзіміру Някляеву, Андрэю Саннікаву, Віталю Рымашэўскаму, Мікалаю Статкевічу і Дмітрую Вусу. Злучаныя Штаты ўважаюць гэтых кандыдатаў і іншых смелых актывістаў і кандыдатаў, якія былі арыштаваныя і абвінавачаныя ў сувязі з разгонам 19 снежня, палітычнымі вязнямі. Іх суды былі яўна палітычна матываванымі і не адпавядалі самым мінімальным стандартам, якія патрабуюцца ад сумленных і незалежных судовых інстанцыяў, што стала вялікім крокам назад для дэмакратыі ў Беларусі. Мы вітаем шырокі міжнародны кансэнсус што да асуджэння прэзідэнта Александра Лукашэнкі і ўраду Беларусі ў гэтым пытанні. У адпаведнасці з нашымі каштоўнасцямі і прынцыпамі, урад ЗША ўвядзе новыя санкцыі супраць беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў у дадатак да санкцыяў, візавых абмежаванняў і замарожвання актываў, абвешчаных 31 студзеня. Гэтыя захады накіраваныя супраць адказных за рэпрэсіі, у прыватнасці Александра Лукашэнкі, і не накіраваныя супраць народу Беларусі. Мы каардынуем свае дзеянні з іншымі ўрадамі, заклапочанымі гэтым пытаннем, каб праз ужыванне гнуткіх міжнародных санкцыяў прывесці да адказнасці беларускіх урадоўцаў, адказных за рэпрэсіўныя дзеянні. Мы таксама павялічылі нашую дапамогу ў падтрымку дэмакратычных рэформаў у Беларусі. Мы далучаемся да Еўрапейскага звязу і іншых нашых саюзнікаў і партнэраў у падтрымцы надзеяў беларускага народу на сучаснае дэмакратычнае і заможнае грамадства ў межах Еўропы. Гаворыцца ў заяве прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы. Сёння прэзідэнт ЗША прыбыў у Варшаву на 17-ты саміт краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. З Варшавы перадае наш карэспандэнт Алексей Дзікавіцкі, які з намі на сувязі. Алексей? Добрый вечер. Полгодины тому, прикладно, на войсковом летнище в Варшаве приземлился самолет президента США Барака Обамы. Американский лидер теперь приехал на площадь имя Пилсудского, где до могилы неведомого жаунира, что в центре прусской столицы, где у разом с мэром столицы Ганны Гранкевич-Вальц менавіта ў гэтыя хвіліны ускладае кветкі, а потым Абама далучыцца да 20 прэзідэнтаў еўрапейскіх краінаў і возьме ўдзел ва ўрачыстай вечэры ў прэзідэнцкім палацы. Перад гэтым еўрапейскія лідары абмеркавалі, як краіны, перадусім так званага былога камуністычнага блоку, могуць перадаць свой досвед трансфармацыі тым краінам, якія толькі накіроўваюцца на шлях пабудовы дэмакратыі. Гэты працэс пабудовы дэмакратыі ў некаторых краінах-суседзях Еўразвязу толькі пачынаецца, у некаторых дагэтуль не пачаўся. Мы павінны ім дапамагаць, так як нам некалі дапамагалі заможныя і дэмакратычныя краіны Заходняй Еўропы, заявіў прыкладна гадзіну таму ў часе прэсавай канферэнцыі прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі. На жаль, саміт еўрапейскіх лідараў зачынены для прэсы, таму на гэты момант няма магчымасці сцвердзіць, ці абмяркоўвалася і калі так, дык як шырока беларускае пытанне. Але заўтра, калі пачнецца так званая білатэральная ці двухбаковая частка візіту прэзідэнта Абамы, сустрэча з кіраўніцтвам Польшы, сітуацыя ў Беларусі будзе абмяркоўвацца. Прынамсі, пра гэта гаварылася ў заявах прадстаўнікоў адміністрацыі польскага прэзідэнта. Іншае пытанне, што будуць абмяркоўвацца, гэта пытанне сталай амерыканскай прысутнасці вайсковай у Польшчы, удзел амерыканскіх фірмаў у распрацоўках радовішчаў сланцавага газу на польскай тэрыторыі ды тэндары на будаўніцтва першай у Польшчы атамнай электрастанцыі. Напрыканцы дадам, што наступны 18-ты саміт краінаў цэнтральнай ды ўсходняй Еўропы пойдзе ў Кіеве, што, як кажуць аналітыкі, з'яўляецца відавочным рэверансам у бок праеўрапейскіх памкненняў Украіны. Сергей? Дзякую, Алексей. Я нагадаю, што ў Варшаве з намі на сувязі быў наш корэспандэнт Алексей Дзікавіцкі, які распавёў пра прыбыццё ў сталіцу Польшы прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Больш падрабязней пра гэты візіт, а таксама пра саміт краінаў Цэнтральна-Усходняй Еўропы у выпусках міжнародных навінаў, а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Верховны прадстаўнік Еўразвязу па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заявіла пра сваё глыбокае засмучэнне прысудамі былым кандыдатам на прэзідэнта Міколу Статкевічу і Дзмітрыю Бусу. Гэтыя палітычна матываваныя прысуды ўяўляюць сабой яшчэ адзін крок назад у тым, што тычыцца павагі ў Беларусі правоў чалавека, вяршэнства закона і дэмакратычных прынцыпаў, гаворыцца ў заяве Эштон. Прадстаўніца Еўразвязу заклікала спыніць рэпрэсіі супраць палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці і незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Мы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі. У экспертизе «Свободы» передача на тему «Что показали суды над политвязнем». Завершились суды по справе 19 снежня. Чи можно зауважить некую закономерность у присудах? Чому такой разный лёс у былых кандидатов в президенты? Чи хутко будут вызволены политвязни? Эти питання обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», старшиня правления Центру правовой трансформации Алина Танкачева и эксперт правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович. Ведзе передачу Валер Карбалевич. Экспертизу «Свободы» слухайте позднее у нашем эфире. У Заводскім раённым судзе Менску сёння скончыўся працэс над 5 прыхільнікамі анархісцкага руху, якіх палічылі вінаватымі ў здзяйсненні акцый, скіраваных супраць адміністрацыйных будынкаў, у тым ліку нападу на амбасаду Расіі ў жніўні мінулага году. Суду перадае Алег Груздзіловіч. Суддзя Жанна Хвайніцкая зачытала выніковую частку прысуду за 10 хвілін. Усе 5 абвінавачаных былі прызнаныя вінаватымі ў выстаўленых ім абвінавачваннях. У асноўным гэта хуліганства і наўмыснае пашкоджанне маёмасці. Найбольшы тэрмін атрымаў Ігар Аленевіч – 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Мікалай Дзядок асуджаны на 4,5 гады, Александр Францкевіч – на 3 гады калоніі. Максіма Веткіна суд прызнаў вінаватым, але пакараў яго абмежаваннем волі на 1,5 года. Гэтак званая хімія. Суду Веткін выйшаў без кайданкоў. Як і Яўген Селівончык, якога і падчас суду не трымалі пад вартай. Селівончыка таксама пакаралі 1,5 гадамі хіміі. Батьки большинства засуженных анархистов называют процесс политичным, а присуд показальным, да надзвычай жорстким, и заявляют про намер его обскардить. Батька осужденного Александр Дзядок, який сам ранее працавал суддёй, каже, что вина виноватых не была доказанная. Ягоного сына говорили под тиском следства, меркуя Александр Дзядок. Его говорили несколько человек, суд посчитал и сегодня озвучил, что в отношении его дали показания свидетель Канафальский и свидетель Агдив. Свидетель Агдив абсолютно по незаконным основаниям, так сказать, не был вызван в суд, потому что нужны были его полученные, опять же, незаконным путем показания в ходе следствия. В суде наверняка он бы их изменил, как изменил частично Канафальский свои показания в суде, глядя в глаза своим знакомым, друзьям и товарищам. На процессе некоторые свидетели істотно изменили показания и казали, что наследство им погрожали. По воле надзиральников, нема и наупростовых речевых доказов того, что менавіта гэтыя прихильники анархизму дотычны до силовых акций. У приватности до закидывания коктейля Молотова, амбасады России, ці спробы подпалу будинку милиции. Маці Ігора Ліневіча, якого следства палічыла адным з арганізатараў і выканаўцаў акцыі, кажа, што віна яе сына не была даказаная ўвогуле. Все же думала, что ну как-то будет все это в пределах нормы. Ну, первый день они еще пытались что-то спросить, оказывалось ли на вас давление или что. Но потом это было уже вообще такое представление. Я не сдержала слез, когда эти ребята, свидетели, все отказывались от своих показаний и рассказывали, какое давление на них оказывали правоохранительные органы. Валентина Алиневич кажет, что будет до опошнего змагаться за вызволение сына. Мать осужденного запевнила, что скарга на присуд будет подадена обовязково. Сярод эпізодаў, якія фігуравалі ў справе анархістаў, была і акцыя каля Міністэрства абароны Беларусі ў 2009 годзе. Журналіст Александр Ярашэвіч мяркуе, што яна была цалкам мірнай. А астатнія акцыі на ім мелі сімвалічны характар. Акцыя Легенштаб, гэта ўвогуле проста мірнае шэсце супраць ваенных вучэнняў, супраць таго, што дзяржава выдатковае грошы на нейкую тэхніку, змагаецца быццам бы з нейкім мнімым ворагам, а заробкі ў людзей становяцца ўсё меней і меней. Супраць гэтага пратэставалі. Паводле прыхільнікаў прыхільнікаў анархізму ў Беларусі няма магчымасці выказаць пратэст супраць цяперашніх парадкаў праз вулічныя акцыі, і таму некаторая частка моладзі выбірае больш радыкальныя сродкі пратэсту. Вынік працэсу ў завадскім судзе гэтую праблему не вырашае, казалі мае суразмоўцы, якія прыходзілі ў суд. У справе фігуравалі таксама эпізоды пашкоджання будынкаў Палацу прафсаюзаў, філіялу Беларусбанку, казіно Шангрыла ды іншых аб'ектаў. Пра сённяшні судовы працэс перадаваў Алег Грузділовіч. Мы на хвалях Радыё Свабода нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашы заўвагі, меркаванні, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры. Давеча Лукашенко заявил, что не собирается участников площади содержать в тюрьме за государственный счет. А суды опять дают чудовищные сроки. На государственном уровне идет чистейшей воды шантаж, торговля людьми без зазрения совести. Печально то, что подобное действие предусматривает две стороны – продающую и покупающую. Развращение продавца – и обоюдная аморальность подобной сделки налицо. Так может, все-таки экономические санкции предпочтительнее в данной ситуации? И прекратить эту игру. То пас Европе, то пинок России, а потом все наоборот. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, Правская студия, Сергей Новомшик. Нагадаю, основные подеи дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў з заявай, у якой асуджае прысуды былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі і гаворыць пра новыя санкцыі Злучаных Штатаў супраць беларускіх прадпрыемстваў. Верховны прадстаўнік Еўразвязу па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заявіла пра сваё глыбокае засмучэнне прысудамі былым кандыдатам на прэзідэнта Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу. Суддзя завадскога раёну Менску Жана Хвайніцкая агучыла прысуды анархістам да 8 гадоў турмы. Александр Лукашенко заявіў, што шэраг СМІ, у тым ліку расійскіх, спыняць працу ў Беларусі. Ён абвінаваціў іх у нагнятанні сітуацыі на валютным і спажывецкім рынках. Рознічныя цэны на цукар 28 траўня падвышаюцца амаль на 40%. Александр Лукашенко запатрабаваў закрыць сродкі масавай інфармацыі, якія, як ён выказаўся, нагнятаюць ажыятаж на спажывецкім і валютным рынках. Пры гэтым найбольш агалцелымі, зноў жа ягоны выраз, ён назваў расійскія медыі, дзе найбольш гістэрыі. Лукашэнка загадаў зрабіць усё, каб гэтыя СМІ не прысутнічалі на нашай тэрыторыі. Канец цытавання. Як ставяцца да гэтых заяваў у Беларусі? Перадае Алесь Дашчынскі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Ліцвіна ў сувязі з апошнімі заявамі Лукашэнкі адзначыла, што ўлада цяпер апынулася ў разгубленасці, і толькі страхам можна патлумачыць патрабаванні аб закрыцці медыяў. Гэта ўсё можа быць знакам таго, што на сённяшні дзень уладзе ўсё цяжэй трымаць пад кантролем настрою людзей, ўсё цяжэй падпарадкоўваць грамадскую думку. Вот такога кшталту і пагрозы, патрабаванні закрыцця мас-медыя зноў-такі сведчыць пра страх перад некім сацыяльным магчымым выбухам. Менавіта гэта прымушае ўладу падчас эканамічнай складанай сітуацыі ісці на канфрантацыю з мас-медыя. Але нават пасля закрыцця газетаў гэта ніякім чынам не адаб'ецца на ўсю складанасць эканамічную ў краіне, на працэсах дэвальвацыі рубля, на спыненні росту коштаў і гэтак далі. Тобто гэта не тая мера, якая сёння павінна прымацца ў краіне. У амбасадзе Расіі ў Менску пакуль не каментуюць закіды кіраўніка Беларусі на адрас расійскіх медыяў. Дарадца амбасады Расіі ў Беларусі Вадзім Гусеў сказаў: «Надо это все переварить. Но он же пока не закрывает ничего, он только делает заявление. Я думаю, что все последует, раз он сказал. Пока паузу возьмем». Экс-кандидат у прэзідэнты Владзімір Някляеў мяркуе, што такія заявы – водгалас палітычнага рашэння, прынятага Лукашэнка. Гэтай заявай Лукашэнка не наўпрост скажа пра тое, што ад прапаноў Расіі у звязку крэдыт маёмасці он хоче відмовитися, тому що майомості все-таки коштує значно дороже за ті гроші, які пропонуються йому обмін на цю майомість. А найістотніше те, що кредит його во владі не зберігає, а майомість, во всякому випадку, на ній час, відповідно, його во владі зберігає. І все, що буде замінати зараз цьому ягоному накірунку ходи, буде обвіщатися заміжним, ворожим. Сябра організаційного комітету у справі створення партії «Білоруський рух» Віктор Івашкевич міркує, що Лукашенко не ведає, що робить з економічним кризисом. Як робить репресії супроць інфляції, його не ведає, тому хапається за репресії супроць тих, хто каже про інфляцію. Демагогічні його виступи, його звороти до людей вже не працюють, тому що йому ніхто не вірить, любі його виказування викликають тільки роздражнення. Ну, ось він хоче заткнути серці. Ну, в СМІ он может блокировать, но люди в шерах будут размовлять, тоді что будут? Ну, это все абсурдно и свідчить про те, что улады в разгубленности. Лічить Віктор Івашкевич. Ми протягнем після обвестки. Який шлях виходу з економічного кризису обозначив Олександр Лукашенко своїми сьогоднішніми заявами? Це означає його погрози видалити з країни російські СМІ і відмова від приватизації – новый поворот у белорусско-российских отношений. Те отмовится Беларусь от российского кредиту. Над этими темами в экспертизе свободы разважаются политичный оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и политолог Владимир Подгол. Эту передачу слушайте у нашем эфире поздней. Як ви оцінюєте дії влади президента в умовах теперішнього економічного кризису? На це питання ви можете відказати, потелефонувавши нам на автоотказнику Мінську по номеру 266-3952, а ось як відказали на його жихари Берестя. Пока ничего не сделано, я считаю. Я не знаю, так резко людей опустить эту жестокость. Я считаю, кто-то должен застрелиться, кто виноват в этом. Он же. Ну, мы об этом еще не задумывались, конечно. Но мне кажется, что часть людей виноваты в этом кризисе. Что люди могут сделать в таком кризисе? Не хватать все подряд по магазинам, не залаживать на свои склады домашние. А немного, чтобы хватало всем, по чуть-чуть. И так потихоньку, спокойствие, чтобы ну, руководство страны. Тут я даже не знаю, что оно могло бы сделать. Мне кажется, много чего. Ну, по крайней мере, пока мы этого не видим. Вы знаете, я даже вам ничего не могу ответить по поводу этого всего. Даже не знаю. Мне удобно, мне комфортно. Нет. Если бы был бы кризис в стране, да, ездили бы на велосипедах, но не на машинах. Абсолютно ничего не делают. Абсолютно. А что он сделает теперь уже? Это надо было делать 15 лет тому назад. А теперь уже поздно делать что-то. Теперь уже мы так будем жить. Еще хуже будет. Еще хуже будет. 2 года мы будем в яме. Принимателей надо подтягивать. Понимаете, что их надо уважать. Их надо, наоборот, частника нужно. Государственное, это знаете что? Это не то. А надо частника. Давным-давно его нужно было поддержать, того частника. И чтобы все было частное. Тогда и нам бы было хорошо. Я не вижу, что как-то лучше, проще было, как нам. Мы цены подняли, а зарплаты на месте стоят. Я не могу сказать. Я думаю, что, надеюсь, что улучшится. Ну, наверное, что-то сделается потихоньку. Правительство, что-то правительство. Оно постольку. Ну, и правительству надо тоже думать. Ну, а белорусы жили, да и был жить, по-любому. Да говорят, водка будет 20 тысяч. Да пусть она будет 30. Мужик, если пил, он и будет пить. А если не пил, значит, не будет пить. Думать надо всем. И правительству в первую очередь. А мы уже как-нибудь потихоньку. Никак не оцениваю, я их не вижу. Я думаю, что должны кто-то из руководства выступить, объяснить ситуацию. Может, кто-то пойти в отставку. Не знаю. Гэтак жыхары Берасці адказалі на пытанне, як вы ацэньваеце дзеянні ўлады прэзідэнта ва ўмовах цяперашняга эканамічнага крызісу. Інфляцыю Беларусі да канца году можа скласці 139%, колькасць малазабяспечаных павялічыцца ўдвая, а ўрад прапануе замарозіць рост стаўкі першага тарыфнага разраду. Пра гэта сёння паведаміў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, які выступіў на сумежным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Міністр эканомікі Мікалай Снапкоў, як паведамілі дэпутатам, знаходзіцца ў камандзіроўцы ў Кітаі. Таму агульную характарыстыку эканамічнае фінансава становішча ў Беларусі зрабіў Андрэй Тур. Честно, по ситуации, в общем-то, достаточно сложно. У нас резкая девальвация спровоцировала инфляцию. И причем инфляция достаточно большая. К концу года, если ситуация на валютном рынке будет достаточно стабильной и будет колебаться, ну вот как Национальный банк сказал, общий, так сказать, коридор до конца года примерно 10-12%, то тогда, возможно, так сказать, инфляция у нас составит, ну, в зависимости от того, то, что прогнозируем, где-то примерно 133-132%. Гэта ў 4 разы болей за тое, што абяцаў урад, калі заяўляў пра магчымы рост інфляцыі за ўвесь 2011 год у межах 108-109%. Захады па сацыяльнай абароне насельніцтва, пра якія таксама сёння распавёў Андрэй Тур, відавочна, стратаў насельніцтва цалкам не кампенсуюць. Да таго ж, тарыфную стаўку першага разрада вырашана не ўздымаць. А гэта абмежаванне фактычна не дазваляе падвышаць заробкі бюджэтнікаў. Для іх, паводле спадара Тура, уключаць механізм індэксацыі. Але гэтая дапамога, паводле разлікаў Міністэрства эканомікі, складзе 130-170 тысяч рублёў на месяц, сказаў Андрэй Тур. Па нашым, в общем-то, расчётам, ну, преса присутствует, ладно, нам, конечно, очень важно, чтобы мы к концу года, по сути дела, сохранили тот уровень, так сказать, реальных наших возможностей покупных и пенсий, и зарплат, и стипендий, которые были в начале. Не увеличили, а только хотя бы сохранили. Аднак гэтыя разлікі эканаміст Міхась Залескі называе аптымістычнымі трызненнямі. Што такое 5%? У нас зараз 45-50% малазабяспечаных. Таму што, калі мы паглядзім на структуру сямейнага бюджэта, то яны тыя людзі, которые больш за 3/4 сваіх грошай выдаткуюць на чыстае спажыванне, на ежу, на камунальныя плацяжы. Палічыце няхай кожны ў сваёй хаце. Калі ў вас меней атрымліваецца, то вы ўжо забяспечаны чалавек. Другое. Тое, што інфляцыя складзе. Наколькі мне вядома, інфляцыю планавалі ў гэных нетрах міністэрства большую. Да ім просто пальчыкам паківалі з адміністрацыі, каб многа не пісалі, не палохалі людзей. Ну, глядзіце, зараз рыс на 50%, цукар на 40% падаражэе. І як яно на 30% потым выкруціцца? Яна ж не адна пазіцыя, которая будзе даражаць таварная. Ўсё будзе цягнуць. Лічыць эканаміст Міхась Залескі. У Беларусі тым часам працягваецца спажывецкі ажыятаж на тле штодзённага росту коштаў. Людзі раскупляюць харчовыя тавары, перадусім тыя, якія чарговым разам маюць даражэць. Цукар, гарэлку ды мяса. Падрабязнасці пра сітуацыю удакладняюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслав Кулік. Віцебшина. На Аршанскім кірмашы гандляры больш не ставяць цэннікі на тавары ды прадукты. Лічаць гэта справай марнай, бо кошты мяняюцца штодня услед за ростам неафіцыйнага курсу даляра. Удакладняе Браніслава Станкевіч. Кажа спадар Васіль. Становіцца на калькулятары, считае. То есть берут курсы у доларах і пераводят на нашы беларускія. Усе прывязаны к долару. Кошты на кірмашы скочылі ўверх, працягвае тэму спадарыня Галіна, таксама жыхарка Воршы. Это за страх. Капуста 7000, там яблыкі 10000. Курятіна падаражала чуть не два раза. Спадарыня Таццяна з Полоцку мусіла вытрымаць нялёгкую размову з сынам-школьнікам, патлумачыць малому, чаму ўсё даражэе. Я мусіла правесці з сынам гутарку, ці згодна ён галадаць за свабоду. Я яго рыхтую на хваранне. Паказваю яму ролікі ў інтэрнэце пасля судоў, як людзі плачуць, як сядзяць в турме. Ну что, ну все, хана, зарплата в два раза стала тоннейшая, не хапает сродков. Вчера мясо пошла купить, я давно не брала мясо. 30 тысяч стоит то, что 20, да? И сколько я, наверное, сама страшу придумать, или это спалит. На Городинщине выявляется нестача цукру, колбас, сосисок, а так само прального порошку, да и інших товаров. Удакладняю Михаил Корневич. Апошнім часам людзі ўжо заблыталіся ў тым, што найперш трэба купіць, бо даражэе літаральна ўсё. І таму некаторыя проста разводзяць рукамі, паколькі на ўсе тавары не стае грошай. Вось што, да прыкладу, кажа пакупніца ў мастоўскай краме. Цукра няма на паліцах, ні калбасу, ні сасісак, нічога. Це калбасы толькі такія, па 40, па 50 такі. Малако 2000, хлеб 2,70, 8,700, 900 грам. Што думаюць, што адчуваюць у гэтай сітуацыі жыхары горадні? З мінакамі на вуліцах абласнога цэнтру гутары Сергей Иванович. Ну, я так это вот представляю все, что происходит сейчас. Страна наша получила обширный инфаркт. И очень долго будет оправляться в реанимации. Исход летальный будет или на поправку все пойдет. Любой врач не сможет сказать, выживет человек после такого инфаркта или закончится очень печально и похоронами. Белорусские цены растут. Почему? Потому что некоторые цены необоснованные, это 100%. Скупают что? Спекулянты, они же не привезли, допустим, продадут что? Дороже. Вот чтобы сейчас государство могло их накрыть, взяло бы, вот ажиотаж кончился, да, и процентов на 30 цены снизило, вот они бы остались, в следующий раз не скупали бы. А вот цены удивляют своей высокостью. Неужели у нас так производство растет, себестоимость? Хотя надо полагать, во всем мире какой-то рост цен есть, но у нас очень ощутимый. Я вам скажу, я уже дед, мне 69 лет, ну какая реакция? Воспринимаю, как оно есть, а что сделаешь? Мало цены, даже антенна, которая поставлена, городская антенна, ну общая, и та выросла. Ведь как поставили эту жердь наверх, так она и стоит. А цена выросла, что они сделали? Улучшили? Ничего. Как показывал один канал, так показывает. Как показывает с перебоем, так и показывает. У Могильові на вершині сьогоднішнього рейтингу харчов з найбільшим ажіотажним попитом опинився цукор. Його тут беруть кілограмами. Дефіцитним товаром так само на протягу нескольких днів застається м'ясо птушки, розповідає Андрій Білогубов. Пустують полиці з дієтичним пушиним продуктом навіть у фірмових спеціалізованих крамах. У такій крамі одного з могильовських мікрорайонів на вітрині обвістка «Цыплят нет». Побачивши журналіста, продавець обвістку прибирає. Тлумачить: яна для мясцовага карыстання, бо пакупнікі даймаюць пытаннямі. Чаму няма мяса, прадавец не адказала. У спажыўцоў версіі розныя. У нее уже давно дней 3-4 нету. Цены ж поднимаются, все. По новым ценам будут, надо подсунуть. Тогда и свинину подсунуть еще. Продавцы наживаются. Обурается спадарыня сталого веку. Свою версию выказывая еще одна спадарыня. Заключили договора с Россией, туда пошло все. Вот и пустые прилавки, курей нет. Цукор у соседней краме люди берут пакунками. Зашла в один магазин, нету, во второй нету. Хожу дальше, а там смотрю по 5 килограмм на одни руки. Пришлось брать, ну потому что, говорят, подорожание будет. Больше 5000, я думаю, будет килограмм. Зашла в птушку магазин, цыплят вообще нету, я даже не ожидала такого. Все берут, все, что можно. Поведомление региональных корреспондентов записал Вячеслав Кулик. Нагадаю, наш телефон автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Зайшла у краму по пральний порошок, а нічого. Продавачка стримано іронічно сказала: «Ви що, не знаєте, що був хапун?» «Ну так, нахапали, що змогли. Макарону, солі, сахару, ну я ще того-сяго. І чекають люди білоруські. Чого? Напевно, як любимий вождь вигандлював за політв'язню нові кредити, тоді і кошт чергової можна кинути знову». Появилось такое мнение, что сам народ виноват, что скупили валюту, что цены растут, что скупили машины, потому что люди получили большие зарплаты. А я хочу сказать, у моих знакомых нет зарплаты в $500. Это, по-видимому, только у высокопоставленных. И пояс зажать должны не только пенсионеры, которым уже нечего зажимать, а сократить зарплату этим высокопоставленным, которые допустили это. Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Новомшик. Нагадаю, основні події дня. Президент США Барак Обама виступив з заявою, у якій осуджає присуди былим кандидатам в президенти Білорусі і говорить про нові санкції Злучених Штатів супроти білоруських підприємств. Верховний представник Євразв'язу по зовнішній політиці і політиці безпеки Кетрін Ештон заявила про своє глибоке засмучення присудами былим кандидатам на президенти Миколу Статкевичу і Дмитрию Вусу. Суддя заводського району Мінську Жанна Хвайніцька оголосила присуди анархістам до 8.